परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 7 जनवरी 1997 को पिरामिल उद्यान जेबी नगर अंधेरी पूर्व बम्बई में प्रातः 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम यह निरर्थक न चला जाए इसके लिए बहुत बड़ी विशेष सावधानी की जरूरत है। सावधानी रखते रखते इसमें गफलत हो जाती है, भूल हो जाती है और कई कामों में लग जाते हैं। ये ख्याल नहीं करते कि उम्र जा रही है। जिसके पास पैसे कम हो और खर्चा हो तो वो आदमी बड़ा सावधान होता है। अगर खर्चा लगता है तो सोच समझ कर खर्च करो, पूंजी थोड़ी है। इस तरह से अपने को काम बहुत करना है और ये जीवन का समय है, ये पूंजी बहुत थोड़ी है। थोड़ी पूंजी का भी यो भरोसा होता है, गिनती होती है कितनी तो है हमारे पास, परंतु इस उम्र का ये भी पता नहीं है कि उम्र कितनी बाकी है। चली गई उसको तो हम जानते हैं, परंतु अगाड़ी कितना समय बाकी है इसको कुछ पता नहीं है। तो शुभ से शीघ्र, शास्त्र कहता है शुभ काम जल्दी करो। तूर्णम यते न पते यदि मृत्यु यावत, जब तक मौत न जाए तब जल्दी से जल्दी काम करो। पूर्णम, बहुत जल्दी काम करो। काम करने के बाद बाकी रह जाएगा तो कोई परवाह नहीं है, फिर अपना उद्धार हो जाए। दुनिया को उद्धार करना बहुत बाकी है, इस वास्ते बाकी रहे तो बहुत अच्छा है, परंतु समय अपना पूरा हो गया और काम नहीं हुआ तो बड़ा खतरा है। ये काम अपने आप ही करने का है। जैसे भूख लगने पर भोजन खुद को पाना पड़ता है, ऐसे ही अपना कल्याण करने के लिए अपने को काम करना पड़ेगा। रोगी और दवाई लेना पड़ा तो अपने लिए लेना पड़ा है। बड़े बड़े धनवान आदमी ठाकुर जी की पूजा के लिए नौकर रख देते हैं, पर भोजन के लिए नौकर नहीं रखते। क्योंकि एक पंडित जी नौकर रख दो, पंडित जी आप रोज देना भोजन करो, मेरा करो, हमें कौन मेहनत कर रहे, शहर में जाना पड़ा, मेहनत पड़ती, कोई नहीं करता। ये खुद को ही करना पड़ता है, दूसरा आदमी कर नहीं सकता। तो शरीर के लिए भी दूसरे का भोजन अपने काम नहीं आता, तो स्वयं परमात्मा तत्व का अंश है, इसके लिए बाहर की चीजें काम आवेगी। क्या इनसे मदद मिलेगी? बाधा होगी, बाधा। जिनको अच्छी मानते हैं, सहायता करने मानते हैं, बढ़िया मानते हैं, जिसके लोभ में लगे हैं, वे महान बाधक है। अभी पता नहीं लगता है, अभी धन संपत्ति मान आदर को बड़ा श्रेष्ठ ऊंचा मानते हैं। ये तुम्हें बहुत धर्म देने में शास्त्र में आता है, प्रियस्वांग रोच्यति, प्रियस्वांग रोच्यति, ये प्यारा है तुम्हें रुलाएगा, रुलाएगा, रोना पड़ेगा। जिनको आज प्रिय मानते हो ये रोने के लिए साधन है, बढ़िया सोच के लिए, शुभ किया शुभ किया भर भर रोने के लिए है सामग्री। आप मरो तो रोना पड़ेगा, वो मरे तो रोना पड़ेगा, दोनों मरे तो रोना पड़ेगा, चौथी बात है नहीं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से नारायण ब्रजराज कुंवर सो बगही पर पहचान, भगवान से पहचान कर लो फिर रोना नहीं पड़ेगा, मौज हो जाएगी सदा के लिए, कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। अरे आपके मौज हो जाएगी, इसमें औरों को भी बहुत लाभ हो जाएगा। आप धन संपत्ति लेकर लाभ देना चाहते हैं, उससे उतना लाभ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। और पारमार्थ उन्नति करके आप बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं, बड़ा भारी लाभ हो सकता है। इस वास्ते जल्दी से जल्दी इस काम में लग जाना चाहिए। सज्जनों, आयु कुछ आ रही है और मौत आ रही है। आप कुछ काम करें न करें, ये उम्र तो खत्म हो ही रही है निरंतर। आयुर्विनश्यति यथाम घटस्तथोऽयम्। कच्चे घड़े में पानी पड़ लिया जाए तो तपते तपते निकल जाएगा साहब। मृत्यु नृत्य थी वहां नाश रही होगा। और ये सब जितना है संयोग वियोग में बदल रहा है। जिस संयोग को लेकर सुख ले रहे हैं वो संयोग सब दुख में बदल रहा है। दुख में बालक पड़ा था वो देखते देखते चला गया, जवानी देखते देखते चली गई, वृद्धावस्था देखते देखते चली जाएगी, राम नाम सतबोध जाएगी। काम कब करोगे? कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप अपना कल्याण करेंगे? किस दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं? कभी ऐसा मौका होगा जब हम काम करेंगे? बचपन में होते अगर हम जवान बन जाए तो ऐसा करेंगे, बड़े हो जाए तो ऐसा करेंगे, अब क्या होगा तुम करोगे? इसमें मदद करने वाली सत्संग सत्साथ सद्विचार और परमात्मा धर्म है, ये आपके मदद करने वाले हैं। और मुझे सभी मदद करने वाला कोई नहीं है। सबकी काल में जा रहे हैं, मृत्यु में जा रहे हैं, वो आपको क्या निहाल कर रहे हैं? सबके भीतर में लाए लगी है, खाऊं मिल जाए, वो आपको क्या देंगे? बड़े बड़े धनी आदमी को देख रहे आप समझते हैं बड़े धनी कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलना नहीं है। बहम है, बहम खोरा। मिलेगा तो भगवान से मिलेगा, वही है, उसी के अंश आप हो, उसी में जाओगे तो वहां प्राप्ति होगी। अभी महाराज ने कहा ना, अंगार होता जगजगता हुआ, वो जो अग्नि से वियुक्त हो जाए तो काला हो जाता है, उसको कोयला कहते हैं। कोयला हो नहीं उजला, 100 मण साबण लगाए, उसको साफ करने 100 मण साबण लगा दे तो पकड़ नहीं होगा वो। 100 मण साबण लगाए और अग्नि में रख दो, चमक देते एकदम सब उठेगा। ऐसे ये संसार के जितने भोग है, जितना संग्रह है, जितना मान है, जितनी बढ़ाई है, जितना आराम है, जितनी बड़ी बड़ी सामग्री, वो सब मिलकर के कुछ नहीं कर सकेगी। जैसे संसार का साबुन मिलकर कोई लोग उजा नहीं कर सकता, ऐसे आपको कोई निहाल कर नहीं सकेगा। जिससे विचुड़ने से ये हुआ है उसके मिलने से, मंगई बार से भगवान के मिलने से चमक उठेगा, प्रकाश हो जाएगा आपके लिए और दुनिया के लिए महान प्रकाश हो जाएगा। दुनिया का हित भी आप द्रव्य से पदार्थों से सेवा से इतना लाभ नहीं उठा सकते, इतना लाभ दुनिया को नहीं दे सकते, उससे विशेष लाभ आप परमात्म तत्व को प्राप्त कर लाभ दे सकते हैं। और वो लाभ देना पड़ेगा नहीं, वो स्वतः लाभ होगा। राम गीता में कहा है, यह सेवते माम अगुणं गुणात्परम हृदा करावा यदि वा गुणात्मकम सोहं स्वपादान चतुरेणु भीष्मसं पुनाति लोक तृतीयं यथा रवि। यह सेवते माम अगुणम सगुणम, मेरे सगुण रूप का ध्यान करे चाहे निर्गुण का ध्यान करे, सो अहम नहीं हूं वो। सगुण का ध्यान करने वाला वही मैं हूँ, निर्गुण ध्यान करने वाला मैं हूँ। मेरा स्वरूप है साक्षात भगवान के सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशे ही तब ही तो सन्मुख हो गए हैं। वो अग्नि में वो चमकते हुए अंगार बन गए हैं, भगवान की शक्ति उसमें आ गई है, भगवान का संबंध जुड़ गया है। जैसे बिजली का संबंध जुड़ते ही उसे करंट आ जाता है, ऐसे यह सेवते माम अगुणं गुणात्मनम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सुगुण का निर्गुण था सुगम, वो भगवान का स्वरूप है। तस्में तजने भेदा भात। नारद जी महाराज ब्रह्म भक्ति सूत्र में लिखते हैं, तजने भगवान में भगवान के भेद नहीं है। हेतु रहित उपकारी तुम्हारे सेवक। कौन भगवत जन जिनका भगवान के सन्मुख हो गए? आप जितने गए अपना अभिमान भी न करें, मोटा बड़ा न माने, परंतु आपका थोड़ा भी भगवान के साथ संबंध हो गया, रुचि हो गई है, आप मामूली मनुष्य की तरह नहीं है। आपका असली अग्नि से बिछुड़ने वाले अंगार का अग्नि से संबंध हो जाए, वो जितना हो जाए थोड़ा उतना ही समझेगा, उतना ही चमकेगा। थोड़ा सा संबंध हो जाए उतना समझ रह जाएगा, जू जू समझ रहे पूरा चमक हो जाएगा। ऐसे किंचित मात्र भी आपका संबंध हुआ है भगवान से, वो अंग आपका चमकने लग गया, वो अपना विलक्षणता आ गया, अलौकिकता आ गई। भगवान की तरफ रुचि मात्र होने से अंधेरा दूर होता है, प्रकाश नजीक आता है। तो इस तरह से भगवान की तरफ चलने से ही ये होगा, और उपाय नहीं है, और उपाय नहीं। तेरने का सुंदर कार्य है राम दुहाई, सुंदर जी ऐसी बड़ा ने कहा है, संत समागम करिए भाई, जान अजान लगे पारस के कंचन होते बालन लाई, जहाज स्वरूप बनो सत्संग या में बैठो सब मिलाई, वाना बनाना विध बलराई के जय भिन्न भिन्न सब नाम धराई, जाके सुगंध लगे चंदन की उस चंदन होती बालन लाई। अंत में कहा और उपाय नहीं, तेरे का सुंदर कार्य राम दुहाई, सत्संग के सिवाय कोई उपाय है नहीं। सरलता से इतना उपाय जल्दी कोई करने वाला नहीं है, केवल सत्संग सत्संग सत्संग किसका नाम है, सत के साथ प्रेम। आपस में हम चर्चा करते हैं, ये भी सत्संग कहलाती है, पर ये असली सत्संग नहीं है, ये सत्संग का उपाय है। सत्कर्म है, जितने एक शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म, ये सत्कर्म है। परमात्मा का और लोगों के हित का चिंतन करते हैं, वो सत्चिंतन है, सत्कर्म है, सत्चिंतन है और सत्कर्म है। परंतु सत्संग और है, सत्संग वो है जितना परमात्मा के साथ जितना आपका प्रेम है, भगवान के नाम में भगवान में आपका जितना खिंचाव है वो सत्संग है। थोड़ा ही हुआ तो भी वो सत्संग है। तो असत है, सत का अभाव नहीं होता, सत है उसका भाव नहीं होता, ना सतो विदिते भाव, असतः भावने में असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव नहीं होता। तो सत्संग करने से ही उद्धार होता है, और उपाय नहीं, तिरने का और उपाय तिरने का ही नहीं, और क्या से करे बताओ। असत का संग तो नाश करने वाला है, डुबोने वाला है, असत है असत, सत है ही नहीं वहां पर, नाश तो विधि असत भाव विद्यमान, सत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। बम्बोई बसी थी उस जंगल में, और इतना हो गया और फिर ये जंगल उड़ जाएगा, चाहे लाख करोड़ करोड़ वर्ष गणो कितना ही गणो, ये है आदि अंत, ये किस टिकने वाली चीज नहीं है, ये धनवत्ता ये अभिमान टिकेगा नहीं, ये ठहरने वाली चीज नहीं है, नष्ट होने वाली है। अरे भगवान नष्ट होने वाले नहीं है, नाश तो विद्यते भाव असत भाव है विद्य, अरे ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, सत सदाई है, जो गति समझता रहता है। उस सत के साथ जितना प्रेम हो गया सज्जनों, उसका नाम है सत्संग। भागवत एकादश में संगत सत्सहस्रों हजारों उद्धार कर लिया, अपना उद्धार कर लिया सत के संग से। वह सत्संग सत्संग का नाम नहीं लिखा है, त्वाष्ट काया धवा नोपासित महात्मा, उन महात्मा के पास भी नहीं गए, संतों के पास नहीं बैठे, केवल संग भगवान ने प्रियता हुई। नादी श्रुति गणा नोपासित महात्मा, कुछ श्रुतियों का अध्ययन नहीं किया उन्होंने, कोई महात्मा के पास नहीं गए, केवल भगवान प्रिय लगे। खगा मृगा पशु गाया भगवान कृष्ण को देखकर यू कान कर लियो, कान सर लियो, वो सत्संग हो गया, भगवान की तरफ खिंचाव हो गया, वो ही सत्संग है। प्रहलाद जी है, राक्षस है, त्वाष्ट है, वृत्रासुर, वृत्रासुर असुर था, असुर राक्षस, इतना बलवान था, इंद्र आया तो इंद्र को अरावत के सहित खा जाऊंगा, ऐसा मुंह पाया अराव के सहित गिर जाऊंगा, इतना बोला। पर उसे क्या था, इतना होने पर भी भगवान में प्रेम था उसका, भगवान को अपना मान था, अजात पक्षा यु मात रंखगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षते त्वाम। अर्जुन शायद शुद्ध हो रहा है, पर शुद्ध में भगवान उदास कर रहा है। इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, अरे वज्र उठा ले, उठा ले, फिर मशाल से चलाऊंगा तेरा बाद में, वज्र नहीं आकर उठा ले, मार मेरे को। और भगवान को कह रहा है, अजात पक्षा यो मातरं खगा, अजात पक्षा जिन बच्चों के भी है, प्रभु सा पक्षी सा पक्षी और छोटे छोटे बच्चे अंडे में से निकले हैं, पंख जमी नहीं उनके, मनुष्य का लौंदा जो बैठे बेटे में सोचो सोचो करी पंख नहीं आई। अजात पक्ष आई वो मात शंकर, जैसे वो माँ को याद करते माँ आ जाओ सोचो अजात पक्ष आयो मात रंगला उस स्तन्यं यथा वस्त्रा, बहुत छोटी बछड़ी वस्त्र माँ का दूध पीते, केवल पानी भी नहीं घास कुछ नहीं खाते, केवल माँ का दूध पीते है। शाम होती है तो बोलने लगते हैं वो माँ को याद कर, माँ आ जा भूख लगी हुई है माँ आ जा। और विषतम विषणा पतिव्रता स्त्री जैसे पति को याद करती है, उसके बिना मन नहीं लगता। ऐसे मनोर वृंदाक्ष में मन प्राण दिदृक्षते, तो आपको देखना चाहता, आपको देखना चाहता है। युद्ध करते हुए राज वो सत्संग हुआ ही भगवान को याद करता है। ऐसे कैसे ही बात महाराज जी, किसी अवस्था में हो कैसे ही हो, खगार मृगार और वृक्ष ये भी भगवान को चाहते हैं। भीतर भगवान का संग हो गया, भगवान की तरफ रुचि हो गई, ये चल है परंतु इनकी भी रुचि भगवान की तरफ हो गई तो निहाल हो गए। तो सज्जनों ये जो सत्संग करते हैं सत्चर्चा करते हैं, इसका तात्पर्य है कि भगवान ने मीठा सोचा, भगवान मीठे लगे प्यारे लगे, वो सत्संग हो गया, वो सत्कार संग हुआ आपके। भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान के चरित्र प्यारे लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे, भगवान के चरणों से नहीं गंगा जी अच्छे लगे, जो भगवान का संबंध वो अच्छा लगे, वही भगवान का नाम लेता है अच्छा लगे, भगवान का चिंतन करने वाला अच्छा लगे, भगवान का पाठ गीता आदि पाठ करने वाला अच्छा लगे। भगवान के संबंध से संसार में संबंध और कोई संबंध नहीं, बड़े भाई धनी हो मानी हो, बड़े राजा महाराजा हो, बैकुंठ हो, कैसे की कौन हो, भगवान से मिले तो कर क्या मन। मीरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई राणा जी उठे तो मारो कोई कर सी, राणा जी उठे तो राज रखेगा, हरी रूठा कट जा सारे मैं तो गोमद गुण गाशे बस, और संसार सबरा रूठ जा रूठ है ऊपर मानेंगे। और भगवान में केवल अपनापन, और वो पहले से है अनादिकाल से है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से भगवान का साक्षात अंश है ही है ही अंश परमात्मा का। कोयला कितना ही काला हो गया पर है अंश अग्नि का ही है, और वो अग्नि भी जब तक नहीं बैठा तब तक उसमें काले पर मिटेगा नहीं, और अग्नि में रखते ही चमक उठेगा, जो जो अग्नि का संग होता उदय होता सर्वथा संग होते सर्वथा चमक उठेगा। जितना जितना थोड़ा सा आगे हो गया स्वर्ग कहा ना थोड़ा सा आगे तो उतना उस समय हो गया चमक हो गया। ऐसे आप हम सब कैसी अवस्था गए हैं, कैसे आसनों वाले हैं, पर रहे हम परमात्मा गए, उसका थोड़ा भी संबंध हो गया तो चमक उठेगा उतना। और सर्वदा तल्लीन हो गए फिर तो महाराज कुछ काम ना जानना ना करना कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा, कृत कृत हो जाएगी, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगी, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी। पूर्णता अब भी है परंतु अपूर्णता के संग से अपूर्ण हो गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, संसार को जितना आदर दे दिया उतना दुखी हो गए। और बड़ी आश्चर्य की बात है जितना संसार का संग लिया इतने दुखी हो गए, उस संसार का संग करना ही चाहते हैं बार बार, रुपये भी हो जाए, मान हो जाए, बड़ाई हो जाए, हमारी महिमा हो जाए, अरे कर क्या रहे हो, उल्टे चल रहे हो उल्टे। आफत में जा रहे हैं, आफत में। ये समझ में नहीं आती, आप जितना संसारी चीजों को चाहते हैं उतना भगवान से विमुख होते हैं। भगवान का तात्पर्य ये नहीं इधर भगवान है इधर भगवान नहीं है, इधर विमुख हो इधर संग, ऐसा नहीं है। सब जगह परिपूर्ण है, परंतु उत्पन्न और नाश तो करने वाली चीजों में हलवाग कर दिया, इतने भगवान से विमुख हो गए हैं। मानो भगवान की तरफ दृष्टि असली तरफ नहीं गई, ऊपर ऊपर रहेगी, ऊपर ऊपर जो उत्पन्न नष्ट होते हैं, निरंतर नष्ट होता है उस पर दृष्टि रख ली। निरंतर नष्ट होने वाले में भी वो विनश्यतु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, नष्ट होने वाले में अविनाशी को देखता वो देखता है, नष्ट होने वाले को ही ठीक समझता है, वो अविनाशी उसमें परिपूर्ण है, बल्कि उधर ध्यान ही नहीं देते, उधर ख्याल ही नहीं करते। जो नष्ट होते उस तरह भी ख्याल करते हैं, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये धन है, ये मान है, ये बधाई है, ये वाह वाह है, अरे किधर देख रहे हो तुम। एक क्षण भी टिकने वाली वस्तु नहीं, उस वस्तु को महत्व देते हो। ये क्या है, महान असत संग है। असत संग से बड़ा पतन होता है, और मिलेगा कुछ नहीं। आप होगी पश्चाताप करोगे, पीछे हर समय को खो दिया, बड़े बड़े धन कमाए, बड़े मकान बना दिए, छोरा छोरों में शादी कर दी, कई मुकदमा जीत लिया, कई काम कर दिया, पर मरना रहता चाहता है, मरना आता है तब कहता हाय कुछ नहीं किया, आज दिन काम किया गाड़ी, आपको वक्त नहीं मिलता सत्संग करने के लिए, भजन ध्यान करने के लिए, नित्य कर्म के लिए समय नहीं मिलता है, वो सब का सब समय कुछ नहीं किया में भर्ती होगा, उस खाते में खदा जाएगा। हाय मैंने कुछ नहीं किया, काम है सब, इतना धन कमा लिया, इतना छोरा छोरी की शादी कर ली, अब हाथ क्या लगा, मकान बनेंगे, धन इकट्ठा कर लिया, लाखों करोड़ों आना आना चोर के करो तय खाना भरे, खाला ना खुलाना यह ताके मनवाना है, दाना लोग दान देन कहे तो दीवानों कहे, प्रभु जी का बाना देख लेत खल पाना है, जर और जमीन जरूर चाहे जीती तजी एक दिन जाना चाहू ना जाना है, अरे बिना ना आखिर बिना ना ताकू सलंग पिछाना ना है, ऐसे जग वंश का ठोरन ठिकाना है। आना आना चोर के करो तय खाना भरे, अरे खाना ना खुलाना या ताके मनवाना है, ना अपने काम लेता है ना दूसरों काम लेता है, जो जी जो जो धन कृपा मान रहे मन मूड, मधुमाखी जो मूड मन गिरत काल की गोद, सजनो दाना लोग दान दे तो कोई गए दान पुण्य करके मूर गए, दान धन जैसी चीज देने की है, ये तो बस ले लो। बम्बे की बात मैंने सुनी, एक सज्जन कह रहे थे कि मैं घर से बाहर गया तो कह गया कि पीछे ये है हरिराम वाले, कोई आवे तो उनको देना, तो मैं पीछे आया तो मैंने कुछ दिया, आए थे आए थे दिया, फिर क्यों दे, हमारे क्या काम आवे, ये हमारे को व्यापार में काम आते नहीं, धंधे में काम आते नहीं, कभी काम आए ही नहीं, उसको क्यों दे, हमने उसे लिया क्यों दे। अरे वो साचा कह गया जी ने, दाना लोग दान देने कहे तो दीवानों के पागल आज मुफल भी दे जाएगी, अच्छा नहीं दे करोगे क्या, छोड़कर मरोगे, कर साथ ले जाओगे अथवा साथ रह जाओगे, ना तो साथ ले जा सकते ना साथ रह सकते, भी होगा तो दे करके अपना मन राजी कर लो, एक उदारता हृदय में उदारता कर लो, मुफ्त में यहाँ पड़े हुए चीज यहाँ की यहाँ दे दे करके आप अपना भाव उदार बना लो, और उनको जोर जोर के कृपण बना लो, धन तो साथ में जाएगा नहीं, रख लो तो जाएगा नहीं, दे दो तो जाएगा नहीं, छोड़ो तो जाएगा नहीं, मरो तो जाएगा नहीं, डाकू ले जाए तो जाएगा नहीं, चोर ले जाए तो जाए नहीं, जो आग लगे तो जाएगा नहीं, ये जाते है ही नहीं, तो जाने वाली चीज से अगर देकर दूसरों को उपकार कर लो, कतरा काम हो जाएगा भैया। दिया जग में चालना, दिया करो सबको, दिया जग में चालना, प्रभु प्रशंसा होती है, वो दाता है, इस बात दिया करो सबको, घर में धरान पारी है, जो कर दिया घर में धर दिया, हाथ से दिया नहीं कैसे मिलेगा। ऐसे दिया चाहना, दिया मतलब दीपक, दिया जग में चाहना, दिया करो सबको, घर में धड़ा न पा रही है, जो कर दिया ना हाथ में दीपक अंधेरे में मिलेगा नहीं, तो बिना देने क्या मिलेगा वो। दातारे कृपणम मैंने, जो दान देने वाला है उसको कृपण में बड़ा कंजूस मानता हूँ, मरता मरता ही नहीं छोड़ता, साथ ले जाता है, नहीं देना बड़ा त्यागी मारा, छूता ही नहीं छोड़ता है, जो घरा भरा वो भरा जात राम नाम सत्य। तो भाई वस्तु मिली है तो उपकार में लगाओ, लोगों के हित में लगाओ, लोगों के कल्याण में लगाओ, जिसमें आपका कल्याण हो जाए, मुफ्त में कल्याण। जन्मे तब एक धागा पास में नहीं था, और मरो तो लाश भी यही पड़ी रहेगी, बीच में मिली हुई बीच में दे दो तो उदार भाव आपके पैदा हो जाएगा, वो भाव आपके साथ जाएगा, और नहीं देने से कंजूसी करोगे तो कृपणता कंजूसी मक्खी चूस पड़ा आपके पास रहेगा। घी में मक्खी पड़ जाए तो उसको चूस कर फेंकता है कि घी लगा चला जाएगा, इसलिए कंजूस मक्खी चूस कहते। तो आपकी कंजूसी को जो हार लगेगी वो घी में कुछ करेंगे, ये चीजें हाथ में नहीं लगेगी कुछ भी, महान कंजूस कृपण बन जाओगे, जहां जाओगे वहां दुखी दोगे, कष्ट ही दोगे, दूसरे को चूसोगे, नाश ही नाश करोगे, नाश करने की विद्या ही सीख कर यहां जाओ तो मनुष्य शरीर इस वास्ते मिला है, जैसे अनर्थ की विद्या सीख कर यहां जाओ। अगर उपकार करने की बात हो तो कहीं जाओ उपकार करोगे, जहां रहोगे वहां आपका भी भला होगा, औरों का भी भला होगा, आपके संसर्ग से दूसरों का भला होगा, आपने विद्या ऐसी ले ली। सज्जनों ये अभी वो विद्या लेने का मौका है, ये मानव शरीर है, ये मौका रहेगा नहीं, जैसे अब सत्संग का मौका है, कोई सत्संग कर ले तो कर लेगा, नहीं तो फिर क्या है, तो बस समय चूके पुनः कहा पछता नहीं, फिर पछता तो क्या है, कहा वर्षा जब कृषि सुखा नहीं, खेत सूख जाए फिर क्या है, दूर न भी होते इतना पते जब तुम बहुत जल्दी जल्दी सारे करो सज्जनो, काल हरदम आ रहा है, कालो दंड दृश्याद देवो वैवस्वतो अंत वैवस्वत अंत काल दंड दृश्याद जम यमराज, इस समय का नाम है, ये जो समय है ना ये जमराज है, जमराज जी कालो दंड दृश्याद देवो वैवस्वत, ये खा रहा है हरदम खा रहा है, नवग्रह 64 जोगनी 52 वीर प्रसंत काल भक्ष सबको करे, काल सब भोजन कर रहा है, आप राजी हो रहे हो इतने बड़े हो गए, काल खा गया खाए गया खाए गया नहीं खा रहा है, ये याद रखो, जितने आप जी गए कहते हैं उतने मर गए, पर मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, परवाह ही नहीं करते, जोरों से मर रहे हैं, परवाह ही नहीं, जीना बंद हो गया, जितना जितना आप जी गए उतने जीना बंद हो गया है संसार में, उतना मर गए हो, बाकी जितना दिन उतने बस राम नाम सत बोल जाएगी, पर ख्याल ही नहीं करते घर, जैसे किसी घर में आग लग जाए और नात्र लगे, फूस का मकान है जल रहा है, देखो तो कितना प्रकाश हो रहा है, रेखा रेखा दिखती, वाह वाह प्रकाश होता है, अरे प्रकाश अंधेरा होता है, ऐसे राजी हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, राजी हो रहे, प्रकाश हो रहा है, प्रकाश प्रकाश नहीं विनाश हो रहा है, इधर देख रहे हैं, इधर राजी हो रहे हैं, राजी हो रहा है, अरे उतरे समय जा रहा है, उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है, करने लायक काम कब करेगा, किस दिन के लिए इसको छोड़ रखा है, पूरा रहे तो कोई जवाब नहीं, जवाब चेत करो, ये चेत करने का मौका है, सत्संग मिलता है, सत्शास्त्र मिलता है, सद्भाव मिलता है, सत्चर्चा मिलती है, ये सत की तरफ ले जाने वाला है, असत से ऊंचा उठाने वाली है, परंतु सत को ही असत के द्वारा खरीदना चाहते हैं, पदार्थों के द्वारा इनसे, बड़ी आश्चर्य की बात है, नारायण नारायण, सत्संग करे तो भी रुपया कितना आगे, पात कैसे, मान कैसे आगे, बढ़ाई कैसे हुई, बाबा कैसे हुई, अरे ये क्या कर रहे हो आप, सुखी दो गीता गाई न रे, कुटुंब पालो कमाई नहीं रहते तो शू की तो गीता गाई ने गीता गाई क्या किया मैंने और कुटुंब का पालन कर लिया कुटुंब कुतिया कुते अपने बच्चों का पालन करती है कोई बड़ी बड़ाई काम है ये कोई बहुत बड़ा काम कर लिया क्या गीता गाय गई गीता पढ़ा रही शुरू करते सुना दी कुछ क्या कमा गया वाह वाह दे दिया ये स्वास्थ्य है तेल गए तेली के घर में तेल होता है पग धोने के होता है केले पग धो लोग तो तुम्हारे को जो समय मिला है वो ऐसे खर्च करने के लिए मिला है निरंतर नष्ट कर देते हो सजनों चेत करो गया जिंद हो गया अब जाति बाकी बच गया है उसको सच्चे हृदय में लगा दो परमात्मा में लगा दो तूर्ण व्यतीत अभी से लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जाके जानिए जो जाके राम नाम धन हो ये पूंजी जिसकी कर ली है उतना काम हो जाएगा इस वाले बड़ी सावधानी से अपना कल्याण हो जाए हमारा उद्धार हो जाए मन में लागी चटपटी कब निरखू घन श्याम नारायण भूलो सभी खान पान आराम विश्राम सब ये कुछ काम नहीं आएगा भाई काम एक भगवान आने वाले हैं रहने वाले भी हैं सब संसार लीन हो जाएगा आनंद ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे वो है जो मत रहेगा ये मछली पकड़ने वाले जल में खड़े रह करके जाल को फेंकते हैं आपने देखा हुआ जाल होता है जाल बड़ा उसके किनारे किनारे नौका लगा देते हैं लोह थोड़ा थोड़ा थोड़ा लोहा से किनारे उसको खड़ा यू फेंकता है यूं वो दूर पड़ जाता है खेचते वो धम चला जाता है जमीन में ठेक चिक जाता है वो खेचता है वो लोहा तो मिल जाता है बीच में मछली फंस जाती अब उसे ये फंस जाएगी कोई मछली अगर वो जाल फैलाने के चरणों में आ जाए बच जाती है ऐसे भगवान का ये जाल है माया का फंस जाते हैं कुछ चरणों में आ जाए कोई की धरण हरिजन उबड़े कर थील माकड़ी पास चक्की चलती देख दिया कभी देर हो ये दो पाटन आज के बीच मारेंगे साबुत बचाने को सब पूछ जाएंगे पर जिसके आधार पर चक्की चलती है उसके पास में मना मन दान किया जाता है उनके पास है जो गति चोट नहीं लगती साबुत के साबुत ऐसे जिसके आधार ये संसार चल रहा है उसका आश्रय लिया बल भौका कर जोर जो सजनों वो आश्रय सबके लिए तैयार पापी से अभिषेक सुपाप अभिषेदी पापी में सर्वे में अभिषेक सुदुराचार भक्ति के लिए विद्वाचारी दुराशी वो भी पापी से पाप भगवान के चरणों शरण ले लो सबके लिए खुली है जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुवीर नाव में सबका उपाशीर अपना हक लेता है परमात्मा के नाम पर सबका अधिकार है हक लगता है ले लो जितना राम नाम की लूट है ये लूट पराए धन की नहीं अपने धन की लूट है पीछे ही पड़ता है वो प्राण जाएंगे छूट तो चेत करो होश में आ जाओ कितने दिन चले गए कितने वर्ष चले गए इतनी उम्र चली गई क्या किया हमारे साथ रहने वालों ने जिसने भजन किया वो कितने ऊंचे हो गए हम रह गए नीचे अभी लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान का दरबार हमारा खुला है हर समय खुला है रात में दिन में सुबह शाम सुख में दुख में अच्छे बुरे बने राधी में दिन सब जगह खुला है हरदम उसको ले सकते सब लेने की स्वतंत्रता है सब अधिकारी है सब उस परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं धनी सब नहीं मिलने से मानी सब नहीं मिल सकते प्रशंसा सब नहीं पा सकते निरोगता सब नहीं मिल सकती वाह वाह सबको नहीं मिल सकती संसार की चीज सबको मिल नहीं सकती बढ़िया से बढ़िया एक को मिलेगी दो मिले तो दो हो गया एक तो नहीं रहा यहाँ सब एक नंबर होंगे परमात्मा प्राप्त करने हजारों लाखों करोड़ों सब एक नंबर ऐसा धन है कहाँ और उसका बड़ा सुंदर मौका है यह मानव शरीर कैसा बढ़िया सुंदर मिला है भगवद गीता रामायण जैसे ग्रंथ सत्संग का समारोह भागवती कथा रामायण की कथा उसमें मस्त हो जाओ मौज कर लो एकदम निहाल नहीं तो सतनो ये तो समय चला गया, आदमी चला गया ही चला जाएगा, ये ठहरेगा नहीं। आपके लिए समय प्रतीक्षा नहीं करेगा कि आपने उद्धार नहीं किया है तो ये अटक जाए कि बे तो खर्च मत हो, उद्धार नहीं किया है। आप कुछ भी करो, पाप करो, पुण्य करो, बैठे रहो, सोते रहो, बात करो, समय अपनी धुन से जा रहा आएगा। कड़ा शो कर लीजिए, कड़ा पैसा काम काम शो जल्दी कर लो भाई। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान रहो, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम चौं जुग चौं श्री नाम प्रभारु कलि विशेष। अब कलयुग में इसकी विशेष महिमा है, बहुत विलक्षण महिमा है। इस वास्ते हरदम नाम याद रखो, सत्शास्त्र पढ़ो, सत्संग करो, सच्ची मूल्यवान बात जो उद्धार करने की बात वो मिलेगी तो निहाल हो जाओगे, उसको सच्ची बात को पकड़ो। खेल तमाशा सिनेमा घना ही है पर खेल एक और खेल, लोग बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, हुआ क्या, खेल है तमाशा वही खेल हुआ। तो खेल खत्म और पैसा हजम, जयराम जी सच्ची बात दिल में चोट लगे जैसी, जागृत करे जैसी, होश आ जाए जैसी बात, जैसे अपने अनाधिकार से पड़ी हुई नींद खुल जाए, होश आ जाए, वो क्या कर रहे हैं, वो सत्संग है, वो सत में लगाने का संग है, वो सत्संग है तो ना उसे सत चर्चा पर सत्संग है, मानो सत की तरफ लगाने वाली चीज है और भोगों की तरफ करने की तरफ भाई कुछ नहीं। अच्छी अच्छी बातें कहते हैं परंतु रुपये रुपयों की तरफ, मान की बढ़ाई की तरफ, गीत और ऊंचा उठता इतना ऊंचा दिखता ही नहीं, इतना ऊंचा उड़ जाता है परंतु उसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है गीत की। भगवान सीता माता को ढूंढने के लिए गए तो समुद्र के इस किनारे बैठे हैं, उस क्षमता भी है ना संपत्ति जटायु भाई संपत्ति, वो अरे कहा मेरे को दिखते वो मगज में अशोक विष्णु ने गीता बैठी है सीता बैठी, मैं देखता हूँ इस तरह से ऊंचे से उड़ जाए दृष्टि रुपया की भोग की तरफ बाबा की तरफ मान के तरफ, तो उड़ान क्या हुई हो, और यदि उड़ान नहीं है परंतु भगवान की तरफ से थोड़ा भी चल पड़ा स्वल्प में पेशर में से त्राय थे मत जिज्ञासु लोग शब्द ब्रह्माति वर्तते, भगवान का जिज्ञासु वेदों से ऊंचा उठ जाता है, वेदों के शब्द ब्रह्माति वर्तते वेद से सर्वे रामे वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा परमात्मा ही प्राप्त नहीं है, उसमें लग गया निहाल हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ा है पर भगवान में लग गया तो निहाल हो गया। सज्जनों जिसके आधार ये चक्की चल रही है वो आधार है, वो कील है, उसका आश्रय ले लो, निहाल हो जाओगे निहाल। इस बात हे नाथ हुए राम को नाम जब समय बिगड़ी अनेक जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर जाए, हो ये राम को राम जी का होकर नाम लेने को, नाम जब करते हैं सत्संग करते हैं होते रहते हैं संसार के घर के हैं हम, अमुक जाति के अमुक बन के वहां करें ना हम वहां के, आप वहां के नहीं हो बाबा। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यदगत्वा न देवंतंते तद धाम परम मम ममी वांशो जीवलोके, आप वहां के हैं जहाँ सूर्य चंद्रमा आदि कोई नहीं पहुंचते, अग्नि नहीं पहुंचते, ये प्रकाश जिससे है यदि आदित्य गतन तेज भाषित तत्तेजो विद्धि महामकुम, सब तेज जिससे आते हैं वो परमात्मा धाम उस परमात्मा के साक्षात अनुसार पर आप कौन है ख्याल नहीं करते, आप यहाँ फंस करके भूल गए ये चकाचौंध में, आप साक्षात परमात्मा के अंश है, ममई वांश मम अंश नहीं ममई वांश कौन शुद्ध मेरा अंश शुद्ध चेतन अमर सहज सुख राशि मेरा सो माया बस भयोसाई बनो कीर मटकट की नहीं, कीर मरकट की नहीं बोला दो दृष्टांत दिया कीर और मरकट, तोता सुगा और बंदर, सुगा को पकड़े वाले क्या करते हैं कि दाना रख देते हैं फल रख दिया, तोता खाते हैं उनको। बीच में एक पत्थर की कुंडी है, जल भर देते हैं, उसके ऊपर एक लकड़ी लगा देते हैं, उसमें एक नलिका दे देते हैं, नलिका। तो तोता है वो कूदता हुआ जाता है, किनारे पर बैठता है और बीच में डंडा उसे बैठ जाता है, उसमें बैठ पानी पीने को धुका लटके नीचे उसे, चारों तरफ दीवार ही, चारों तरफ दीवार, ऊपर लकड़ी काट और ऊपर देखो आकाश, नीचे देखो तो बहुत गहरा दिख पानी, और गल बन गया। पकड़ने वाला आता है उसको पकड़ पीने में डाल देता, उस डंडे के साथ ही रहने नहीं देता, पीने में सदा के लिए बंधन हो गया। और मरकट वो क्या करते हैं कि छोटे मुंह का घड़ा पास में पुणे उचना डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं और कपड़े घड़े को बांध देते हैं, मजबूत बंदर है वो चूकता हुआ जाता है हेवंदी घर, हाथ डाले दोनों मुट्ठी पकड़ लिया, अब मुट्ठी पकड़े हाथ शीतल चला गया, मुट्ठी पकड़ने वाले घर में निकलता नहीं, मुट्ठी तो वो छोड़ता नहीं, घड़ा उसको छोड़ता नहीं, अब वो फंस गया। वो आता पकड़ने वाला, ऐसे मुझे देख चना छुड़ा देता है सदा के लिए बंधन। तो ये दो दृष्टांत दिए, दो दृष्टांत क्यों दिए, मनुष्य दो तरह के होते हैं, एक पढ़े लिखे होते हैं एक अपढ़ होते हैं। अपढ़ों के लिए तो बंदर का दृष्टांत दिया है, पढ़े लिखों में दिया है तोते का दृष्टांत। एक संत थे, उनको दया आ गई, उन्होंने देखा भाई क्या करें, तो सुगा पकड़ ले जाता था उसको, करे एक सुगा हमारे को दे दे, एक पिंजरा दे दे, पिंजरा दे दिया, विषंग मांग दे दिया। उस संत उसको पढ़ा, देखो देखो सुगा, देखो सुगा तुम पानी पीने को जाओ तो वहां मत जाना, वहां मत जाना, और वहां जल मत पीना, मत पीना, और पिए तो वहां उठ जाओ, बंधन नहीं है, उठ जाओ बंधन नहीं है, सिखा दिया, सिखा को छोड़ दिया। और नई बात सिखाया, तुझे सुगा सीख गए, कई सीख गए कि वहां नहीं जाना, और बीच में बैठ के झुक जाओ तो उड़ जाना, बंधन नहीं है, सीख गए। संतों ने देखा बहुत अच्छा है, हमारी गीता का प्रचार हो गया, प्रचार हुआ, अब सब बोलने लगा। पकड़ने में आया, वो पकड़ गए, वो लटके बस ही, वो पकड़ने गए सुठे जो, अब मत बोलो, अब वहां थोड़ी जो लटका है, तो वहां बंधन नहीं है, उड़ जाना, लटके बस वहां मत जाना, गया वहां ही, कहते पकड़ा जाओ तो वहां डंडा आता है ना, वहां बंधन नहीं है तो उड़ जाना, वहां बंधन नहीं है उड़ जाना, लटके पकड़ डाल लिया। ऐसे पढ़े लिखे कहते बंधन नहीं है, ये तो शुद्ध चेतन आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, बंधन है ही नहीं, लटके वैसे कहने में काम नहीं, मान बढ़ाई आदर सत्कार, इसमें बंधन है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, बंधन हुआ ही नहीं, बंधन है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान अंदर नारी नार करे ही नहीं दूसरी बात, लोभ नहीं कौन कावड़ी के कारण, लोभ नहीं करे विप्र गुरु घात, कौन लोभ नहीं, ब्रह्म ज्ञान ना सुन, बातें करे लटके वैसे ही, तो ऐसे क्या होता भाई, छुड़ा सकता है वो जो छूटा हुआ है, शास्त्र वही है, गीता वही है, रामायण वही है, भागवत वही है, परम आचरण में लाओ, आप कोई ले आओ, अपड़ आदमी ले आओ, वही भगवान का नाम लेना है, लग जाए सच्चे भगवान में ले आओ, पुकारो हे रात हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हरिया बंदी मानसो करिए कूक पुकार, जैसे कैद हो जा रहे पुकारता है जो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हरदम रात दिन निहाल जाओ। अरे पढ़ाई बहुत सी कर लो और भगवान को याद नहीं किया तो लोगों ठगने के लिए काम आ जाएगी भाई, पांच सात साखी कही पद गाये दस दोए, अरिया कार्य ना सरे पेट भराई हो, पेट भराई हो जाए, कथा सुना पेट भराई हो जाए भाई, काम नहीं चलेगा, अपने तुम सच्चे हृदय से भगवान में लगो। आप सुना सको, सुन सको, नहीं सुन सको, नहीं सुना सको, कोई परवाह नहीं है। सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ, फिर देखो समय जा रहा है सज्जनों, समय जा रहा है और मौत आ रही है, पता नहीं है, बैठे हैं निश्चिंत, पर घर पर ही चले जाएंगे यहाँ से उठ करके, जीते रहेंगे इसका भरोसा नहीं है। पर कितने सत्संग हुआ तो माई वही मर गई सत्संग में, ऐसे उसी वैसे ही मामला ही है। ये मसाला वही है, ये कोई मसाला भूजा नहीं है। इतनी देर लगेगी, मारे काला चांद चपेटी वो ये घड़ी के मेरा ढेरी। तो जब तक श्वास है तब तक काम कर लो भाई, तू लग जल्दी करो, उसको याद करो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए तो भक्त वत्सल कान में वह बहुत जट ही जाए। भगवान सुनते हैं, सुनते सच्ची पुकार भगवान सुनते हैं। हृदय से पुकारो, हे नाथ मेरा दिन चला गया, मेरा समय चला गया, भगत चला गया। एक साधु में हम पढ़ते थे, उस बगीचे के बाहर तालाब था, उसकी पार पर बैठे थे हम। 10 बजे तो पढ़ के बाहर निकले, पे लग संगे सोएंगे तो बैठे राम राम राम राम करे तो आंसू गए थे। मैं क्या है कि समय बहुत खो दिया, भजन किया नहीं मैंने, समय खो दिया। पहले मैंने चेता नहीं, मेरा समय चला गया। राम राम राम राम राम राम राम रात के 10 बजे अंदर की बात है, बैठ गए। ऐसा पश्चाताप हुआ भाई, 100 दिन जाए भजन के लेके, 100 दिन आशी गिनती में, तो पीछे रोना होगा, फिर रोने से क्या फायदा। जब प्रोदीप थे भवन हेतु कूप कारणम, समय चला गया, गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारिया। इस वास्ते जब तक स्वास्थ्य यावत स्वस्थ मृदम कले भर गए, शरीर ठीक है, आयु नष्ट नहीं हुई है, इंद्रिया में शक्ति है, नाम जब कर सकते हो, सत्संग सुना सकते हो, सुन सकते हो, भगवान का चिंतन कर सकते हो, स्मरण तो स्मारी अंतर से औरों को भी स्मरण करा सकते हो, सेवा कर सकते हो, तब तक कर लो भाई। ये बल भी रहेगा नहीं, ये अवस्था भी रहेगी नहीं, योग्यता भी रहेगी नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकोगे। और ये रहते हुए अगर पागल हो गए तो, बुखार आ गया तो, सन्निपात हो गया तो, और मर गए तो, ये सब सब सामने खतरा है। करियो सो काम है, भजो सो राम, भजना के जरा भजन कर लिया, ये फिर क्या करना है। चेतो रे दुनिया जन्म जाए है, चेतो रे बैरी काल तार नहीं ले गए, बाल मृत्यु को लेते रे मंद भागी जीवा भागी, राम भक्ति क्यों त्यागी रे। और